Радыёсерыял «Мегрэ» і «Чалавек на лаўцы». 9-я серыя. Моніка. Мегрэ было ўсё цікавей слухаць дзяўчыну. Ён нават забыўся на сваю люльку, і яму прыйшлося запальваць яе два разы. І ўвесь гэты час вы сустракалі яго ў Парыжы у жоўтых чаравіках? Заўсёды. Я спыталася ў яго, дзе ён перабываецца, і ён сказаў, што здымае для сваіх спраў пакой у Парыжы. У вас уже быў які-небудзь сябра? Не. А калі вы пазнаёміліся з Альбером Жарысам? Месяцаў 5 назад. Мы павінны разам з'ехаць. Каб пажаніцца? Тады, калі можна будзе. Пакуль яму яшчэ толькі 19, і ён не можа жаніцца без згоды бацькоў. А бацькі яе не даюць. І не дадуць. У яго ж яшчэ нічога няма. Ні працы нармальнай, ні адукацыі. Бацькі ж толькі пра гэта і думаюць, як мая маці. І куды ж вы збіраецеся ехаць? У Паўднёвую Амерыку. Я ўжо падала заяву на візу. У вас ёсць грошы? Трохі. Маці пакідае мне частку майго заробку. Калі вы першы раз папрасілі грошай у бацькі? Дык вы гэта ведаеце. Я так і думала, што ведаеце. Таму і кажу праўду. Я не думаю, што вы сподлічыце і перакажаце ўсё маці. Хіба толькі калі вы такі ж, як і яна. Дык як вы ўведалі бацькаў парыжскі адрас? Альбер знайшоў ягоны пакой. Высачыў. Мы ўсё гадалі, як гэта бацька так добра зарабляе. І вырашылі дазнацца. Альбер меркаваў, што бацька займаецца нелегальнымі фінансавымі аперацыямі. Вы разлічвалі, што ён дасць вам грошы? Толькі на аплату параходу ў Амерыку. А вы разумееце, як гэта называецца? Вымаганне. Я лічу, што гэта натуральна, калі бацька... Карацей, дружок ваш, Альбер, пачаў сачыць за бацькам. І што ён выявіў? Па-першае, ён выявіў, што бацька здымае пакой у доме на вуліцы Ангулем. Па-другое, што бацька не займаўся ніякім страхаваннем, а бавіў час пераважна на лаўках у скверах вялікіх бульвараў. Па-трэцяе, што бацька мае каханку. І як вы да гэтага паставіліся? Да трэцяга? Я думала, што яна прыгожая і маладая, а яна была зусім не лепшая за маці, нават падобная на яе. Альбер паказаў мне, дзе яны звычайна сустракаліся. На вуліцы Сен-Антуан, у кавярні. Я прайшла міма, нібыта выпадкова, і толькі зірнула. Я не мела часу разгледзець яе, але пэўнае ўяўленне склала. З ёю, мабыць, не весялей, чым з маці. А потым вы пайшлі на вуліцу Ангулем, і бацька даў вам грошы. Даў. Вы пагражалі яму, што раскажаце маці. Не. Я просто сказала, што згубіла канверт з укладамі кліентаў і што, калі я іх не знайду, мяне выганяць з працы і нават аддадуць пад суд. Вам не здаецца, што вы... Не, не здаецца. Я змагаюся. Я не хачу скончыць, як мая маці у затхлым жабрацкім доме. Альбер таксама заходзіў до вашага бацькі? Я пра гэта нічога не ведаю. Вы, мілая моя, маніце. Чаму вы, калі гаворка заходзіць пра Альбера, хлусіце? Таму, што з тае пары, як забілі бацьку, я адчуваю, што Альберу будуць чыніць непрыемнасці. А вы ведаеце, што ён паспеў знікнуць? Ён мне званіў перад тым, як знік. 2 дні назад. Ён быў вельмі усхваляваны. Ён перакананы, што яго абвінаваціць у забойстве. Чаму? Таму што ён заходзіў на вуліцу Ангулем. Калі вы зразумелі, што мы напалі на яго след? Калі ваш інспектор сустрэўся з гэтую пляткаркаю, Блянш. Яна мяне ненавідзіць. Потым выхвалялася ў аддзеле, што нагаварыла дастаткова, каб збіць з мяне, як яна сказала, пыху. Я хацела падбадзёрыць Альбера. Сказала яму, што не трэба хавацца. Гэтым адно навядзеш на сябе падазрэнне. Але ён не паслухаўся. А якія ў вас ёсць доказы, што ён сапраўды не забіў вашага бацьку? А навошта яму было яго забіваць? Мы ж з Альберам пры жаданні маглі атрымаць ад яго любыя грошы. А калі б бацька адмовіўся? Ён не змог бы. Альберу трэба было адно – сказаць, што ён раскажа ўсё маёй маці. Я ведаю, кім вы мяне лічыце, але калі б вы пражылі лепшыя гады ў жувізі, ды яшчэ ў такім доме, як наш… Вы бачылі бацьку ў дзень смерці? Не. Альбер таксама не? Я амаль упэўнена. Мы ў той дзень, як звычайна, разам абедалі і пра бацьку нават не загаварылі. Вы ведалі, куды бацька звычайна хаваў свае грошы. Наколькі я зразумеў, ваша маці мела звычку правяраць увечары ягоны кашалёк, выходзіць, ваш бацька не мог вярнуцца дамоў, маючы ў кішэні грошай больш, чым магло быць, калі ён працаваў у капланаў. Так. Яна заўсёды гэта рабіла. Таму што аднойчы, гадоў 10 назад, маці знайшла на ягонай насоўцы сляды губной памады. Я добра запомніла гэты выпадак. Бацькі тады яшчэ не надта зважалі на мяне. А маці вусны не фарбуе. Бацька кляўся, што адной жанчыне ў яго на працы стала блага, і ён змачыў насоўку шкіпінарам і правёў ёй па вуснах. Таму і сляды. Прабачце. А грошы ён хаваў у сваім пакоі на вуліцы Ангулем. На версе шафы. Аднаго разу, калі я прыйшла да яго папрасіць грошай, ён залез на крэсла і дастаў з шафы жоўты канверт. У ім былі 1000-франкавыя білеты. Вялікі пачак. Альбер пра гэта ведаў? Ведаў. Але я ўпэўнена, што не ён забіў бацьку. Ды ён бы і ножом ударыць не мог. Неяк ён парэзаў сабе сцізоркам палец, дык ледзь не самлеў, як кроў убачыў. Вы прабачце... Жывяце з ім? Няўжо вы думаеце, што ў наш час... Дзе вы сустракаецеся? А дзе прыйдзецца? У Парыжы хапае месцаў для гэтага. Вы, можа, скажаце, што паліцыя пра гэта нічога не ведае? Ну што ж, падсумуем гутарку. Па-першае, зусім відавочна, што вы шантажыравалі бацьку. Згодны? Па-другое, колькі за ім не сачылі, так і не ўведалі, як жа ён зарабляе грошы. А мы і не надта стараліся ўведаць. Разумею. Вас цікавіў вынік. Цяпер вы ведаеце ўсё. Заўважце, я не разыгрывала сябе святую. А што вы думаеце пра мяне? Дык мне гэта ўсё роўна. Вы нічога не раскажаце маці. Я б не хацела сцэн. Разумею. Я хацеў бы пагаварыць з Альбером. Калі б гэта залежала ад мяне, то ён прыйшоў бы сюды сёння ж. Але ён дурань. Сядзіць цяпер у якой-небудзь бярлозе і калоціцца. Мне можна ісці? Я вас не затрымліваю. Але калі яна выйшла, Магрэ успомніў, што забыўся задаць Моніцы адно важнае пытанне. Хто, ён ці яна, захоўваў у сябе грошы на параход у Амерыку? Калі Альбер, дык у яго цяпер ёсць грошы і, адпаведна, больш магчымасці знікнуць. Калі грошы у Монікі, тады яму, можа, і паесці няма на што. Магрэ пачакаў яшчэ нейкі час, потым патэлефанаваў Моніцы на працу. Я хацеў бы пагаварыць з мадмуазель Монікай Туре. Алло? Не радуйцеся. Гэта не Альбер. Камісар Магрэ. Я забыўся задаць вам адно пытанне. Грошы у вас ці ў яго? У мяне. Дзе? Тут. Адна шуфляда ў маім стале замыкаецца на ключ. Не паспеў камісар пакласці слухаўку, як яму патэлефанаваў Лапуэнт. Ты з вуліцы Ангулем? Не з дому, а з бістро на рагу. Уявляеце, шэф, у пакоі Туре дужа дбайна прыбралі. Падлогу і ўсю мэблю так нацёрлі, што ажно зіхацяць. Пыл усюды выцерты. А верх шафы? Так сама. Я так і чытаў у гаспадыніных вачах. Што, з'елі? Яна сказала, што учора прыходзіла прыбіральшчыца, а вы не аддалі ніякіх загадаў. Так што яна вырашыла падрыхтаваць пакой да засялення новага жыльца. Чакай. Высветлі імя і адрас прыбіральшчыцы і распытай яе, якія і ад каго яна атрымала ўказанні і хто быў у пакоі, калі яна прыбірала. Будзе зроблена. А, яшчэ. Хто дзяжурыць з Нуравоў? Дзюмансель. Няхай папросяць, каб узмацнілі пост і прасачылі за тымі, хто выходзіць з дому. Яны не надта збіраюцца выходзіць. Адна гуляе ўвесь час голая па лесвіцы, а другая ўсё ніяк не намыецца. У ванну з ванны, у ванну з ванны. Ну а трэцяй ўжо некалькі дзён як няма. Ну, зрабі, што трэба, і вяртайся. Добра. Магрэ выйшаў да свайго начальніка. Але па дарозе яго перанялі і вярнулі назад. Неве прывёў нейкага чалавека і хоча неадкладна паказаць яго. Неве стаяў у прыёмнай. Ён быў вельмі ўзбуджаны. Побач з ім сядзеў на крэсле нейкі надзіва цікавы тып. Маленькі, кволы, няпэўнага ўзросту, смешны. Мегрэ адразу ж падумаў, што ён яго некалі бачыў і нават ведаў. Можа, ты мне спачатку ў кабінеце што-небудзь растлумачыш? Не мае сэнсу, месье камісар. Да таго ж яго і на момант аднаго пакінуць нельга. Уцячэ. Камісар адчыніў дзверы кабінета. Вставай! І ўпусціў арыштаванага. Той трохі накульгваў. Ад яго несла спіртным. Неве зачыніў кабінет на ключ і толькі тады зняў з чалавека кайданкі. Рот у затрыманага расцягваўся ледзь не да вушэй. Гледзячы на яго, так і хацелася засмяяцца. Сумненняў не было. Чалавек гэты не быў яму незнаёмы. І тут мільганула. Ды ён жа на клоуна падобны. А нехта казаў яму недаўна пра чалавека, падобнага на клоуна, якога... Гэта ж мадам Машэр. Бачыла яго з Турэ на лаўцы. Радыёсерыял «Мегрэ» і «Чалавек на лаўцы».